За місяць у наймах жодного рядка. Усе змінилося. Чужа хата, пихата пані. Раптом візьметься читати, поки Дора на кухні порпатиметься. Сама не цікава до панських секретів та розкошів. Якби пані й сказала, та бери що завгодно, Доро. Ноутбук би тільки й попросила відкрити. Ціни на паспорт закордонний взнати. І на путівки до Португалії. За рік назбирає? А вже 1000 за місяць. Пані старанно пояснювала. Платила б 3, а то й 4. Та Дора у них живе на всьому готовому. І харчується краще, ніж у ресторані. 1000 гривень щомісяця відкладати можна, як ані копійки не протринькати. Файно, файно, раділа Дора. Та наприкінці листопада з'явився хазяйчин син. Усі плани шкереберть. Макс. Його звати Макс. Дора змогла б у голос, якби хто дозволив. Квартира на Хрещатику. Прислуга у білому фартуху жахається. Мене звільнено? Це Дора. Макс не слухає. Веде Дору розцяцькованим простором. Треба знайти Дорі місце. Місце? Килимок у куті? З нього тільки відданий собачий погляд. Інше не передбачено. Дора не усміхається. Дорі страшно. Вітальня, їдальня, поєднана з кухнею. Одні двері, другі, треті. Ні, ні, дратується Макс. Гостьова, біля сауни. Жінка у білому фартушку послужлива, як справжній банкомат. А, так, Макс іронічно усміхається. І досі не звик до цієї квартири. А коли б ляп? Дійсно? Не гнівається. Гостьова. Так-так, підійшла б. Аби матінка не наказала розфарбувати стіни венеційською штукатуркою. Жах! Макс знизує плечима, обертається до жінки у фартушку. А ви, Ганна Іванівна, нагадує та. Знайдіть прораба, аби все тут переробити. Зможете? Звичайно. Добре. Далі, далі. Дора не спатиме посеред жахливої венеційської штукатурки. Де б нам її розмістити, поки у гостьовій ремонтуватимуть? Тренажерна зала. О, точно. Світла кімната 30 метрів. Стіна у дзеркалах. Тренажери, як на виставці. Нормально. От тільки спати нема на чому. Макс роззирається, та неможливого просто не існує. Один дзвінок, ліжко з ортопедичним матрацом доставлять за годину. Ганно Іванівна, приберіть тут, Ганно Іванівно. Зараз. Зачекайте. У Києві є Вікторія Секрет. Дізнаюся за хвилину. Макс дивується. А чому ви працюєте прислугою? З вас вийшов би прекрасний секретар. Ганна Іванівна ховає смуток. Каверза. Відкрий душу. Позбудешся й того, що маєш. Знає. Для секретаря літ надто багато. Ну і скільки ж вам? 49. Мені підходить, вирішує замить. записуйте чи запам'ятовуйте. Перше. Знайдіть прислугу, бо ви мій домашній секретар віднині. Друге. Прораба. Зробити з гостьової спокійне, приємне оку приміщення. Я поясню, чого хочу. Третє. І це зараз. Замовте для Дори все, що є з останньої колекції. Спідню білизну, домашній одяг, халат, капці, ну, ви розумієте. І щось із верхнього одягу. Хай привезуть, я виберу. Спантеличена карколомною кар'єрою секретарка Ганна Іванівна на ходу знімає білий фартушок. Прощавай. Намагається виправдовувати очікування. Киває й киває. А може я запитаю панянку, чого саме їй би хотілося? Пнеться вислужитися. Що? Макс зупиняється, дивиться жінці в очі. «Дора не розмовлятиме з вами», – оголошує вирок. «З усіма питаннями до мене». Новоспечена секретарка відчуває ще крок і знов зав'язує фартушок. «Вибачте». «До справи. А ми з Дорою почекаємо, поки ліжко привезуть». Дора читає по вустах. На очі навертаються сльози. Ліжко. Та що ж це? Ну чому всі негаразди їй? Руки викрутить, повалить. Примхи страшні. А попервах здалося нещасний. Очі сумні, розгублені. Навіщо у свою хату привіз? Бавитися з нею? Так Дора краще у вікно вискочить, ніж дозволить. Ніч. У місячному світлі тренажера роботи-трансформери з далеких планет оточили правильне ортопедичне ліжко. Самі б повлягалися. Таке файне. Та й порожнє. Дора сидить біля вікна. В руці електрошокер. Татова Галя, певно, про життя більше розуміє. І хто б це оце Дорі ще підказав, бо сама не втямить, що відбувається. Думала, прислужувати буде, так ні. Півднини люди туди-сюди бігали, ліжко привезли, у тренажерній залі лад навели, гантелі під стіну, тренажери вбік, обід приготували. Гору пакунків із різними речами біля ліжка поскладали. Дора у Макса намагалася дізнатися, а що їй робити? А він тільки головою хитав заперечливо, ніби німий. Ні, нічого. Та хіба можна? Як Дора не працюватиме, то й не зароблятиме. Погано. Ой же погано усе. Доро, «Ти геть змарніла», – сказав Макс днів за кілька. Сиділи у їдальні біля прозорого скляного столу. Чепурна молодичка з нових служниць подавала сніданок. Очі долу. А що казати? «Ти не висипаєшся?» «Так», – кивнула. «Чому?» Усміхнулася, наче боронилася. Плечима знизала. Жестами нам поговорити треба, а вуста повторюють беззвучно. «Напиши», – наказав. «Нам треба поговорити», – вивела у блокнотику. «Говорити, говорити, стільки слів, хоч фартуха підставляй. Збирай, бо падають дощем, ідуть у землю». І невже людям потрібно так багато слів? Мама, тато, любов. Три слова. Дорі б уміти три слова і досить. А співати і без слів файно. Усе інше і так зрозуміло. Господь з давніх-давен наказав, людина має працювати. заробляти на гідне життя, мріяти, йти, сміятися і плакати, не кривдити, не заздрити, не зраджувати, не убивати. Ясно ж? А Макс рознервувався. «Знаю місце», – сказав. Усе б йому місця предметам та людям шукати. А хіба є нам місце? От Дорі що? Місце у світі чи увесь світ? Володимирська гірка. Князь із хрестом. Чорні дерева, білий Дніпро під ноги. Тут поговоримо. Дора усміхається винувато, киває, тягнеться до блокнота. Зможу коротко. Маю працювати, заробляти, напише. Усього лише три слова. Макс виходить з автівки. Очі у річку. Чому люди відмовляються думати, Доро? Чому їхнє життя зводиться до примітивних інстинктивних реакцій на будь-який рух ззовні? Самозахист? Я думав про це. Але ж часто такий самозахист обриває життя, і тоді навіщо? А слово? Як пророщена думка? Невже не потрібне зараз? Знаю, знаю, надто багато слів, усі балабонять, балабонять, але ж ті слова порожні, не породжені думкою, лише корисливими намірами. Є різниця, бо слово від думки є людське, слово від наміру – тваринне. А може люди не відчувають того? Може, слово для них стало лише зручним інструментом виправдання корисливих намірів і сподівань? Але ж хіба можна так безжально й огидно використовувати дар Божий – слово? Дора притискає блокнотик до грудей, читає по Максових вустах. Геть нічого не розуміє. Про що він? Навіщо так багато слів? Макс не помічає збентежених дорених очей. Думок і сумнівів. Годин на 5 вдумливого монологу. Про честь, звитягу, вроджену шляхетність, бруд на щойно вимитих долонях, зворотну реакцію. Та вшануй же, Юрбо, визнаючи гідні справи. Не плюй у писок ближнього, людино. Не все ж життя тобі у корбі животіти заради оманливого відчуття безпеки, що воно у зграї тільки і є. Коли ж же відійдеш? Принаймні, додому заскочити хоч на годину, аби звідразою змити із себе істерику масового божевілля. І от тоді, коли сам один, нікого поряд, знайди у голові хоч одну думку і проростити її заради усього святого, щоби Макс задихається, замовкає, усміхається гірко. Перед ким душу навстіж? Доро. Дора дивиться, очей не зводить, тремтить. Ох, нещасний. Простягає тоненьку руку, ніжно веде по Максовій щоці. Та заспокойся. Тихо, тихо. У тебе все буде дуже, дуже, дуже добре. От повір мені. Що? Макс відсахується від Дори, як чорт від ладану. Лице заливає червоним. Ще не вистачало, щоб його калічка жаліла. «Ти поговорити хотіла?» – мовить глухо. Трещуку ніяк не зупиниться. Дора відкриває блокнотик. Пише швидко. «Маю працювати. Заробляти», – читає Максу голос і знову червоніє до скронь. «Яке паскудство! Він їй найболючіше, а їй гроші. Ну, певно, виросла у біді. Били, знущалися, ображали. Голодувала, друзів не мала, кохання не знала. Очей чорних, вологих, одрі, ніхто не помічав. І скільки мама тобі платила?» 1000, виводить Дора. Макс дістає портмоне, 1000 баксів Дорі у долоню. «На!» «За грудень», вимовляє чітко. «Ти працюєш, зрозуміла?» Просто праця може бути дуже різною. Слухати – то найтяжча праця. До Нового року – так, а опісля – подумаємо, де найкраще розкриєшся. Ти слухала мене, Доро? Локони тремтять. Так, так. До блокнота. Зачекай. От послухай ти. $1000? Ні, гривні. Пані Женя платила 1000 гривень. Дора не брехатиме. Гривні. «Забудь!» – відмахується Макс. «Тепер я!» – хотів було сказати «твій хазяїн». «А ні!» «То з мамчиного лексикону!» – насупився. «Пристойний синонім підбере!» «Володар? Керуючий? Пан? Та що ж це?» «Хазяїн!» – здався. «Тепер ти у мене працюєш!» Додав непотрібне. Упав у формалізм. «Питання є?» «Є». І очі додолу. Макс усміхнувся поблажливо. «Дивна. Чарівна, наївна. Чиста, як дитина. І така дивна. Вчасно знайшлася. Тінню за спиною повсякчас». Макса тішить незвичний ескорт. В очах людей, де б він не з'явився із Дорою, подив, запитання, зацікавленість. Не відповідатиме і не роз'яснюватиме. Він – таємниця, варта уваги. Дюк. То роби щось, пиши. А чи так спробуй пояснити, може, зрозумію? Дозволяє милостиво. Дора киває. «Зараз, зараз». Тягнеться до блокнотика, зупиняється. Знову тягнеться і знову опускає руку. На Макса розгублено. «Ну, сміливіше», – підбадьорює Макс. Дора смішно закусює губку і врешті пише. «Не скривдь мене». «А, так он воно що!» Макс дивиться на дівчину, роздягає. «Боїшся мене?» І збудження раптове. «Так, так», киває. «Боюся. Дуже. Електрошокер маю. Отак». Ще б хто навчив, як ним користуватися, бо Галя лякала. «Не забувай, Доро, батарейку міняти». І хто знає, може та батарейка давно сконала? Перевірити нема на кому. Тому і змарніла, не сплю. Оце сиджу щоночі з шокером. Макс дивиться у чорну безодню. «Ніколи», – каструє сам себе, – «за жодних обставин. І нікому іншому не дозволю. Зрозуміла?» Дора прикладає руку до серця, вуста беззвучно «дякую», усміхається винувато. «Врешті», іронічно говорить Дюк, торкається Дориної щоки. «Тільки не закохуйся у мене, бо якщо ти покличеш, я почую». Щоденник роздобрішав. Ковть-ковть грошики. Світлина батьківського весілля і листівка з пані комендантовою загубилися посеред аркушиків зі щирими зізнаннями теребовлянської пори. «Дивне у мене тепер життя», – сказала б щоденникові Дора. Одного дня разом із ліжком до відремонтованої гостьової кімнати переселили, а там бозна що. Одна стіна – шоколад, інші – молоко з медом. Дорі б волю, галасливих пташенят намалювало б, Португалію, а чи рідну Теребовлю. Із меблів тільки те ліжечко, що Дора до нього вже звикла, полиці книжкові і шафка для одягу. «А більшого й не треба», – сказав Макс. «Тут спати, перевдягатися, читати. Читати обов'язково. Їдять нормальні люди у їдальні, миються у ванні. А увесь інший час у кімнаті робити нема чого. Життя не тут вирує». Так-так. Електрошокер байдикує. І не знати, у якій кишені забула. Засинає скоро. Мама сниться. І Ромко. А тато? Ні. То через Галю. Вірші татові інколи сняться. Люба – згуба. Море – горе. Рада – зрада. Сало – мало. Замкового расниця. Пані комендантова Софія Хжановська. Дора б теж убила ворога, якби був такий. А усі навкруги вкрай лагідні. Ганна Іванівна щоранку папірчик Дорі подає. «Прошу, пані Доро, ваш розклад на сьогодні». А там три слова. «Підйом, життя, спати». Дора усміхається. Хіба за це платять? Спішить поратися по хаті, має заробляти. Спочатку вмовила Ганну Іванівну дозволяти свою кімнату прибирати. Потім і до інших апартаментів добиралася у ті дні, коли Макс залишав її вдома. Та частіше пил збирала служниця, бо зазвичай відразу після раннього сніданку Макс наказував Дорі: «Біля під'їзду чекай». «Добре, добре». Дора на швидку руч збиралася, спішила сходами вниз, бо у той самий час Макс спускався ліфтом, і Дора ніяк не могла второпати, чому ніколи не скаже «Поїхали, Доро», чи, приміром, «За 5 хвилин виходимо». Дивний. Нарізно виходити з одних дверей, щоби за мить зустрітися біля автівки? Дора завжди встигала першою. Тупцювала біля Мазераті, що вона, файна красна, ночувала у дворі, відгородженому від вулиці червоно-білим шлагбаумом. Чужим зась. Замить виходив Макс. Натискав кнопку сигналізації автівки. Пік. То значило «сідай». Добре, коли у фонд. Благодійні проекти, обговорення бюджетів. Дора стовбичитиме за Максовою спиною, поки він сперечатиметься із сивим блідим чоловіком на ім'я Август Альфредович і щось наказуватиме русявій красуні Юлії Скачко. Потім відсуне папери до Дори. «Сиротам краще іграшки купити чи гречку?» «Людей», – пише у блокноті Дора. кладе перед хазяїном. Усміхається винувато. «Вибачте». «Така дурна! Ну, запитали тебе чітко, іграшки чи гречка? То й обирай з двох!» «Ваша Дора часом із приводом Бакуніна не сперечається ночами?» Вигинає тонкі сині губи Август Альфредович Закс. «Ну, щодо примирення із дійсністю, а то з такими ідеями ми і нового президента доскону обиратимемо». Макс сміється. Макс не приховує азартної радості в ті дні, коли Дора виводить із себе сивого сердечника Августа Закса. «Августе Альфредовичу, Скачко і ви, прошу, приєднуйтеся. Чим не привід для дискусії? Якщо суспільству пропонують тільки дві одиниці, і неважливо про що мова, про політиків, їжу чи спосіб мити тіло. Хіба людина повинна обирати з двох? Хіба не мають права люди знехтувати морквою і буряком, якщо хочуть м'яса?» Юлія Скачко змією поміж двох вогнів. «Але ж м'яса однаково немає, тільки морква і буряк. Краще наїстися, аби вистачило сил дочекатися м'яса». Макс регоче недобре. Дора бачить, Макса дратує і принижує зміїне повзання. «Скачко!» – вибухає. «Ви станете вегетаріанкою з тою морквою і буряком. Ви уже не потребуватимете справжнього свіжого м'яса, поки чекатимете у тих сподіваннях». «То що ж із сиротами?» – Август Альфредович Закс із легковажною упевненістю пальми, що їй одні тільки й рости на невеличкому острівці в океані, кілька років поспіль одноосібно керував фондом «Сила добра». Та грім ударів, відсунули на другий план. «Питай тепер молодого та пихатого, що там із тими сиротами, хай би вони…» «Із сиротами?» – Макс ще збуджений. «Ну ви ж чули? Людей! Ми купимо їм людей!» «Тобто?» «Заохотимо волонтерів, аби ходили до дітей, спілкувалися, до кіна водили чи просто морозивом пригощали. Друзі! Сиротам потрібні друзі, а не гречка». «А хіба друзів купують?» – нагадує про себе Скачко. «Купують. Не обов'язково грошима», – відповідає Макс. «Покупка – це задоволена зацікавленість. А чим вона оплачена? Грошима, часом, болем, сльозами, самоповагою, репутацією? Ну це ж просто! От цим ви і займетеся, Скачко. Завтра на ранок хочу бачити ваші пропозиції». Дора любить ті дні, коли Макс бере її з собою у фонд. Завжди проситься залишитися. Уже навчилася листи із проханнями про допомогу сортувати, інформувати пресу про найближчі плани фонду електронною поштою. Та й каву заварювала файно. Навіть Август Закс прицмокував. Смакота! Та доводилось супроводжувати хазяїна не тільки у силу добра. Окремий кабінет розкішного ресторану. Макс вітається з двома молодими чоловіками, що вони сидять за столом і з цікавістю роздивляються Дору. «А це що за екзотичний супровід? Розмова ж конфіденційна?» Макс усміхається приязно. «Дора завжди поряд». Дора застигає біля дверей, і скільки чоловіки товчуть – і їжу, і розмови, стільки стоїть, аж ніжки терпнуть. Ну, нащо йому це? Ну, то нічого, вмовляє себе, згадує гладкий від купюр щоденник. Нічого. До літа тільки, а там – до Португалії.